عرض یہ ہے کہ ایمان اور صدق جو ہے نا یہ ایک بنیادی بات ہے، اس کے بغیر کوئی ذکر کار حج روزے صدقے خراج کے کام نہیں کرتے اور قبول نہیں ہوتے، اور اس میں ہے کہ آدمی کو اپنے روزمرہ کی زندگی میں استفاع سے چل رہا ہو، دھوکہ نہ دیتا ہو، ظلم نہ کرتا ہو، یہ بات ہی بنیادی بات ہے، اور اصل بنیادی دین یہ ہے، اس کے ساتھ صرف فرائض واجبات مقدہ بس کافی ہے، کوئی بہت زیادہ نافل بہت حاجی ہو رہے بہت سڑکیں خراب ہے ساری رات کا کھڑا ہونا، آدمی روزے نہ ہو تو آدمی یہ نہ ہو تو آدمی نوافل میں وہ کتنی کوشش کیوں نہ کر رہا ہو، اس کا نالا کا تعلق بچتا ہے اور نہ اس کی قبولیت ہے، اس کا کچھ بھی نہیں ہے، عام طور پر جو ہے یعنی دینی ادارے دینی تاریخوں میں چلنے والے لوگ اور دین رخ پر چلنے والے لوگ اس بات پر نہیں ہوتے ہیں، داڑھی رکھنے پر ہوتے ہیں، نوافل پڑھنے پر، تاجر پڑھنے پر ہوتے ہیں، حاجر کرنے پر ہوتے ہیں، سب کا خیرات کر لیا، کچھ دیر بتا دی، اس کا کر لیا، لیکن یہ کہ وہ اپنے برتاؤ میں ایمان کا مظاہرہ کریں اور صحیح طریقے سے برتے یہ بات نہیں ہوتی، اس کا کیا مثلا میں آپ کو مثالیں دوں گا، مثال صاحب نہیں سمجھتے، میں نے ایک ایگزامینر کو بلایا اس شوق میں خوشی میں کہ وہ کسی بزرگ کا خلیفہ ہے، یہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، تو ایک بار ڈاکٹر سار صاحب اس نے نکاح باری رکھ دوں کہا کہ نکاح اتار کر رکھ نہیں، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، بڑی حیرت اس کو اس سلسلے ملامتی ہو گیا، دوسرا جو ہے تو آخر میں جو رزلٹ کو میں رجسٹری کیا تو 20 نمبر والے آدمی 70 نمبر ہو رہے ہیں، 70 نمبر آدمی ہو رہے ہیں، 25 نمبر سے دو تین ایگزامینر ہوں تو تقریباً نمبر ایک طرح کیا رہے ہوتے تھے سب کا، وہ دیکھا تو بعد میں اندازہ ہوا کہ اس جگہ فیئر ایگزامینیشن لینا اس آدمی کا کانسیپٹ ہی نہیں، کہ میں خدا کے نزدیک میں ایمان کی تقاضے کے تحت اس بات کا مکلف ہوں کہ میں یہاں ٹھیک استعمال ہوں گا، تو آپ اندازہ ہوا کہ ساتھ کی زندگی میں صدقے نہیں ہے، ہمارے دوسرے ساتھی جو لکھا میں نے اپنے بہار کے لیے کہ ہمارے اچھے ساتھی تھے چلا والے کے چلے لگا رہے والے چلے گئے ہوئے تھے، ان کے پاس جانا ان کو بلایا کہتے فیل ہونے والے آدمی کو فرسٹ پوزیشن دی گئی تھی، اس خیال رکھے اگر میں نے اس کو 70 نمبر دیے دوسرے کے پاس اگر 30 نمبر دیے تو پاس ہو گئے، کیونکہ اس کا تو اس حلال حرام کا صبر ہی نہیں ہے کہ اس نے منائی کا دلا کیا ہوا ہے، دکان پر جھوٹ بول کر سے پیسے کمائے اور اسے چلا گیا آج نمرے پر، اسے چلا گیا آج پر، ہمارے ساتھ نے بتایا نا کہ میرٹ لسٹ بدلی ہوئی دوسری میرٹ لسٹ آدمی نے بنائی ہوئی ہے، ایک پبلک سروس کمیشن کا ممبر گیا ہوا تھا آج پر گیا ہوا تھا، جب واپس آیا آج سے تو اس نے کہا دستخط کر، اس نے دستخط کر کے دے دیا، ایسا دروں کو حکومت نے رشوت بھی نہیں لی، پیسے بھی نہیں لیے، بھائی آپ کا اختیار دیا وزیر کا اختیار ہے ہی نہیں، آپ کا اختیار اگر آپ ان کو کہیں میں دستخط نہیں کرنا کسی سے بات نہیں کرا سکتا، میں پڑھ نہیں سکتا، اس کا تصور ہی نہیں ہے کہ یہاں میں اللہ کے نزدیک اس بات کا مخالف ہوں، میں نے فرض واجب ہے اگر میں اس بات کو چھوڑتا ہوں میں بڑا تجربہ کر رہا ہوں، تو میں نے اخبار اور میں سارے مضمون لکھوایا تھا، گرجیال صاحب نے کہا کہ جن اسلام پارٹی کا آدمی ہے اور اپنے ساتھ ستر گریڈ کے آدمی کو لے کر گیا ہے دورے پر اور بل کلیم کیے ہوئے 20 گریڈ پر، تو میں آج میں آڈیٹر ہوں 20 گریڈ کا آڈیٹر ہی تھا، اب میں کیا کروں؟ میں تو برخدا رہا، آپ تو خدا کے نزدیک مقلف ہیں اس بات کا کہ آپ اس میں لکھیں، لکھوں گا تو مجھے نوکری کا خطرہ ہے۔ اس طرح اس پر آبجیکشن لکھی اور وہ سیکر وزیر جو تھا بیچارہ اس کو پتہ نہیں تھا، قانون کو اس کو ڈسمس کر دیا۔ وہ ڈسمس کا کوئی گزریا تھا کو اور وزیر مشرف کو اللہ تعالیٰ اس کی لاش کو گرائے باہر بنا کر اس میں جو ہے قانون یہ تھا کہ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ کوئی وجہ بتائے بغیر ڈسمس کر سکتے، کوئی قانون تھا ہوا تھا اس کے دور میں چلا ہے تو اس کے تحت وہ اس آدمی نے سین وزیر نے استعمال کر لیا، تو قانون کے مطابق وہ لاگو نہیں تھا۔ تو ہمارے ساتھی ڈیڑھ سال لے کے کھاتا رہتا تھا، میں ہر جیتا ہے کیسے، اب آپ بتائیں کہ اس کی اتنی سالہ دینی پارٹی کی ٹریننگ اس کو یہ دی تھی کہ آخر میں تم حق نہ حق پر اتنا کرو گے نہیں تو گناہ کبیرہ، اور چھوڑا اس کو تو یہ تو ایک بغاوت ہے، یہ تو ہندوستان کے اسلامی نظام شریعت کے خلاف اس آدمی نے بغاوت کی۔ تو اس دوسرا جلد کو میں نے نام کے ساتھ سارے میں رپورٹ کرایا تھا، میں نے کہا اس کا رپورٹ جائز ہے نام کے ساتھ چلی مسئلے میں عام جن کو چاہیے ان کا جو جائز ہے اس کو نام کے ساتھ رپورٹ۔ دوسری دن پارٹی والے آدمی کا اور ہمارا ساتھی عاجی احمد خان کا بیٹا اندر سلیکٹ ہوا تھا، اس میں یہ ملکی مجلس والوں کی حکومت آ گئی، چھوڑا دن پر نام کا نام نہیں تھا، اور اس کو انہوں نے کہا کہ اب میرٹ کو چھوڑا مہاراج نہیں کرو، تو یہ آدمی میری سیفٹی تھا اس کا جس کا بیٹا تھا، تو دوسرے سیفٹی نے کہا یار کچھ ان کے ساتھ اس بارے میں بات کرنا تھا کہ اس کے بارے میں مجھے کہہ دیں، تو میں کر رہا ہوں اس کو لیکن مجھے اب چھوڑتے نہیں، تو یہ آدمی سفارش لے دیا ہے، تو اس کو بہت ذمہ دار مدرسے کا چلانے والا محتمل اور شیخ العزیز اس نے کہا ہے کہ 60,000 روپئے لگا اس کو میں پیش کر سکتا ہوں۔ اسی قرآن صاحب کے بارے میں آج نے آگے بتایا کہ جمعہ کی تقریب کے نمبر پر بیٹھا، اس نے کہا میں نے ٹیلیویژن کر کے لیے خریدی ہے کیونکہ میرے بچے بہت باہر جا رہے ہیں، سالے میں تم نے خرید بھی لیا اس کو بھی چوکا انٹرنل لگا اور نمبر پر بیٹھ کر جمع کے دن کا اعلان نہ کر، چار مجموع کا ترجمہ تو مدرسے میں سنا دیتے ہیں لیکن وہ کہاں کا اپلیکیبل اپلائی کہاں کہاں ہو رہا ہے، سر جی تو ہم پڑھا رہے رہتے ہیں لیکن اپلائی کرنا تو ہمیں اپنے پھر کامن سینس سے کرنا ہے، سائٹ پر ویب سائٹ پر کرنا ہے ڈائگنوز کا ٹریٹمنٹ کرنا ہے۔ وہ ترجمہ تو ماشاء اللہ خوب والا کر دیا، سنا دیا اور زبردست دے دیا، اب یہ کس جگہ اپلائی ہو رہا ہے، اس سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں ہے، سوچ ہی نہیں ہے، کانسیپٹ نہیں ہے۔ بابا پچھلے الیکشن میں جب یہ دینی پارٹی والے میرے پاس آتا ہے تو میں نے کہا دیکھیں گے یہ سیاست بھی آخرت کے لیے کرنی ہوگی، اس پر میری آخرت بن رہی ہے کہ نہیں بن رہی، تو میں تو آپ کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ آپ کی آخرت کو بنائے اس سے آپ خوش ہیں۔ نہیں شیو جی نہ چاہتے ہیں کہ آخرت بنانا چاہتے ہیں، شیو جی نہ چاہتے اس کو یہ دعا کریں آخرت بنانا چاہتے ہیں، جو مرضی آپ سوچنے کی بات نہیں، میں نے جھوٹ بول کر اپنا کام نکال دیا جیسے تو کامیابی نہ ہوئی، کوئی دینی پارٹی جیت بھی گئی کس سے دین کو تو کامیابی نہیں ہے، اس پارٹی کو کامیابی ہوئی، دین کو تو کامیابی کب قبول ہوتی جب حق نافذ ہوتا، حق عام ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کورٹ میں اپنی کیس تو ہار گئے لیکن جب باہر نکلا یہودی مسلمان ہو گیا، حضرت علی ہار گئے اسلام جیت گیا، آخر تک گئے نہیں. ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں مولانا محمد الہی بخش قادری بھی رحمۃ اللہ علیہ. یہ مولانا ریاض رحمۃ اللہ علیہ ان کا جو صدیقی خاندان ہے کاندہ علاقہ اس میں رہ رہے تھے. ایک تو یہ لوگ دنیا کے لحاظ سے بہت ماندار ہیں اور دینی لحاظ سے بہت زیادہ متقی اور اہل علم گزرے ہیں. پورا خاندان سارے مشائخ کاندہ کو کہتے ہیں. ہندوستان میں مشائخ کاندہ کا تقویٰ معیاری رہا. رائی بخش قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں بزرگ گزرے ہیں. مولانا روم حضرہ نے مسکری چھ دفتر لکھی تھی. اس نے کہا سات دفتر ہو سات قادر ہونا چاہیے سات دفتر ہونا چاہیے. تو نے کہا ساتواں دفتر ایک آدمی میرے بعد آ کر مکمل کرے. ساتواں دفتر مفتی رائی بخش قادری صاحب نے کیے ہوئے. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مولانا روم کا کلام ہے کون کا کلام. اور ہندوؤں کا ایک زمین پر جھگڑا تھا مسلمانوں کا ہندوؤں کا. ہندو کہتے ہیں ہماری زمین ہے, مسلمان کہتے ہیں یہ مسجد ہے. جب عدالت میں مقدمہ پیش ہوا آخر مقدمے کے بعد ہندوؤں نے کہا کہ ان کے ایک عالم ہے اگر وہ آ کر کہہ دیں کہ یہ مسلمانوں کی ایسا مسلم کے حوالے کر دیں. وہ جو آدمی تھا مقدمہ فیصلہ کرنے والا اس نے کہا کہ ان کو بلایا جائے. ان کو خان نے کہا میں تو انگریز کے درد میں جاتا بھی ہوں. تو انہوں نے بھڑکا کہ اگر یہ بے شک آ کر میری طرف منہ نہ کریں پیٹ کر کے کھڑے ہوں بیان اپنا دے دیں اس کی ان کو اجازت ہے ہماری درخواست ہے. گئے انہوں نے جا کر اس وائر سے دیکھے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں آدمی بھی نہیں سارے حالات کو پتہ تھا. انہوں نے کہا یہ زمین ہندوؤں کی ہے. مسلمانوں کو بڑے دیر سے جلوس گئے ہوئے ہیں پارٹیاں جمع ہوئی ہیں چادر صاحب آپ اسلام کے جیسے وقار کا سودا ہے اور آپ بیان دیں گے تو اسلام کو تو اللہ والے سے اسلام کے وقار کا اس کے سودے کو جانتے. اسلام کے وقار کا اصلی سودا اصلی سودا تو صدق و صفا اور حق و انصاف ہے. تو انہوں نے بیان دے دیا اور فیصلہ ہندوؤں کے حق میں ہو گیا. لیکن جو باہر نکلے ان کے باہر نکلنے پر کئی ہندوؤں نے اسلام قبول کیا. عمل کرتے ہوئے اس بات کو دیکھا کریں کہ اگر اللہ کے نزدیک آپ حق پر ہیں تو کوئی فکر نہ کیا کریں کوئی غم نہ کیا کریں. بلاخر فتح آپ کی ہے, بلاخر کامیابی آپ کی ہے, بلاخر فائدہ آپ کو. جس وقت کہ پاکستان بن گیا نا مسلم لیگ پر تو بہت بڑا احسان مولانا شبیر عثمانی صاحب کا تھا اور ان کے جن خلفان کے ساتھ کام کیا تھا شبیر عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی اولاد نہیں تھی اور انہیں اس پورے کام کا کوئی معاوضہ نہیں لیا اور ان کا کوئی رشتہ دار تھا تو انہوں نے کوئی بہت بڑا میدان تھا تو اس کے بارے میں انہوں نے اس کے رشتہ دار سے کہا کہ یہ زمین ہم لے لیتے ہیں. ان کے سلسلے میں ان کی بیوہ رہے گی یہ اور یہ ہمیں دے دے گا حکومت. تو ان کی بات چل رہی تھی کہ وہ زمین ساری مفتی شفیع صاحب کو ڈی سی نے دے دی انتقال کر کے دارالعلوم. تو رفیع منصفانی صاحب لکھتے ہیں کہ ہم نے اس کے لیے تقریب کرنی چاہیے صدا کی اور خرچہ کیا ہوا کیا کہتے ہیں کناتے لگائی ہوئی اور سارا شامیانے لگائے ہوئے سارا بندوبست کیا ہوا پورا خرچہ کیا ہوا. کتنے وہ شبیر عثمانی صاحب رشتے دار آ گئے ابتدائی زمین ہماری ہے پورا جھگڑا کھڑا ہو گیا. مرزی شفیع صاحب نے اس وقت کہا کہ اس کو چھوڑ کر چلے آئیں. کہتے ہیں کہا ہمارے پاس کام سب کچھ کر سکتے تھے چھوڑ چھاڑ کر آ گئے. کہ لڑکے کہتے ہیں کہ ہم بڑے کمی نازردہ تھے کہ ہم نے کتنی کوشش تھی کتنا کیا ہوا تھا. کہ بالکل بس آ گئے سب چھوڑ چھاڑ کر آ گئے. احمد خان خان سے خیال ہوا کہ اتنی زمین ڈی سی کی لکھی ہوئی کتنا نقصان والے صاحب کر رہے ہیں. کہ اللہ کی شان کہ وہ اس کو چھوڑا اس کے بدلے میں اللہ پاک نے اسے دس گنا لگا سکتے اتنا کچھ دیا کہ اس کو اب سنبھال نہیں سکتے. کہ دنیا کے لحاظ سے کتنا اللہ نے ان کا سجا دیا ہوا اس خاندان. انسان تھوڑا صبر نہیں کرتا, جلد بازی کر لیتا ہے کہ چیز میرے ہاتھ سے چلی گئی تو کیا ہوگا. حق انصاف کو چھوڑ دیتا ہے جھوٹ کر اختیار کر لیتا ہے. اس سے بڑی مار کھاتا ہے. اس لیے میں نے اپنے سچے میں ساتھیوں میں نے ذکر کہا تھا حضرت کے بارے میں سختی میں نہیں ڈالا, لیکن اس کے بارے میں سختی میں ڈالا. کیونکہ سختی ضروری ہے. کچھ بات ہے.